Reci mi samo, molim te, da li si čovek ili ne? Ti moju tugu ne vidiš, iz koje priče dolaziš? Kako je meni ne pitaš, zar tako ljubav zamišljaš? Da gledam srećne parove, da ljubim tvoje tragove. Druge ljubiš srcem, a mene lažno. Da li me boli to, nije ti važno. Druge ljubiš srcem, mene iz navike. Ko tebe zna, zna i đavola. Nema razlike. Još samo jedno priznaj mi, u tebi duše ima li? Moja te suza ne dira, na dva smo kraja svemira. Kako je meni briga te, koja poželi ima te? Ja sve što vidim ne vidim, reci šta ljubav ima s tim. Druge ljubiš srcem, a mene lažno. Da li me boli to, nije ti važno. Druge ljubiš srcem, mene iz navike. Ko tebe nema razlike. Druge ljubiš srce, a mene lažno. Da li me boli to, nije ti važno. Druge ljubiš srcem, mene iz navike. Ko tebe zna, zna i đavola. Nema razlike.